السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض سامعین، آج ہم دوسرا سبق پیش کر رہے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے کورے وا نان دس کا، یہ کیا ہے۔ سامعین، پہلے سبق میں ہماری مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا نے اپنی ٹیوٹر ساکورا اور اسی یونیورسٹی کے ایک طالب علم سے تعارف کروایا تھا۔ سبق نمبر دو میں ساکورا اور انا گفتگو جاری رکھتی ہیں، تو آئیے ہم سبق نمبر دو کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے کورے وا نان دس کا، یہ کیا ہے۔ ساکورا سان، ہائی どうぞ。 これは何ですか？ それはタイのお土産です。 ありがとうございます。 どういたしまして。 اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ انا ساکورا کو کچھ دیتی ہیں۔ ساکورا سان۔ انا ساکورا سے بات کر رہی ہیں۔ جاپانی میں آپ جب کسی شخص کا نام پکارتے ہیں تو اس کے نام کے بعد صاحب یا صاحبہ کا لاحقہ لگاتے ہیں، جسے جاپانی میں یوں کہتے ہیں، سان۔ یعنی میں آپ کو انور سان کہوں؟ جی بالکل، میمونہ سان۔ اچھا، آپ چھوٹی بچی کے نام کے بعد اس طرح کہتے ہیں، چان۔ اور چھوٹے لڑکے کے نام کے بعد یوں کہا جاتا ہے، کن۔ یہ الفاظ عام طور پر بچوں کے پرائمری اسکول میں داخل ہونے سے پہلے کہے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ انا کہتی ہیں، ہائی دوزو، اس کا مطلب ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ آپ اس وقت کہتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں۔ آپ جس شخص سے مخاطب ہوتے ہیں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہائی۔ یہ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے، دوزو۔ جب آپ دوزو کہتے ہیں تو اس میں دو کو ذرا لمبا سا کھینچتے ہیں، اس طرح سے، دوزو۔ ساکورا کو علم نہیں ہے کہ اسے کیا چیز دی گئی ہے، اس لیے وہ پوچھتی ہے، دوزو، دوزو۔ ساکورا کو علم نہیں ہے کہ اسے کیا چیز دی گئی ہے، اس لیے وہ پوچھتی ہے، کورے وا نان دس کا، یہ کیا ہے۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کورے، اس کا مطلب ہے یہ۔ یہ ایک بیانیہ لفظ ہے جو بولنے والے کے قریب کی چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں، وا۔ یہ موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے، نان دس کا، اس کا مطلب ہے کیا ہے، یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر علیحدہ علیحدہ کریں تو اس طرح سے ہے، نان، اس کا مطلب ہے کیا، دس یعنی ہے، اور پھر کا، اسے جملے کے اختتام پر لگایا جائے اور اٹھان کے ساتھ کہا جائے تو یہ سوال بن جاتا ہے، کورے وا نان دس کا۔ یہ بہت مفید جملہ ہے، تو آئیے اس کو دہراتے ہیں، کورے وا نان دس کا، اور اس کا جواب ہے، سورے وا تھائی نو اومیاگے دس، یہ تھائی لینڈ کا تحفہ ہے۔ انا نے ساکورا کو تھائی لینڈ کا صابن دیا ہے۔ اب اس جملے کی وضاحت کرتے ہیں، سورے، یہ ایک بیانیہ لفظ ہے جو خود سے دور اور مخاطب کے قریب کی چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، تحفہ اب ساکورا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انا سورے کہتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل، اور وا موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے۔ انا نے اس کے بعد یہ لفظ کہا، تھائی، یہ تھائی لینڈ کا جاپانی تلفظ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، نو، یہ دو اسموں کو ملانے والا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں کا، کی یا کے، اومیانگے، سووینیر یا تحفہ۔ جاپانی اسم واحد اور جمع میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، یعنی تھائی نو اومیاگے کا مطلب ہے تھائی لینڈ کا تحفہ، اور اگر ہم اس کے بعد یہ لفظ لگائیں، دس، تو اس طرح جملہ یوں بنے گا، سورے وا تھائی نو اومیاگے دس، یہ تھائی لینڈ کا تحفہ ہے۔ جی، تو اب مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے انور صاحب، جاپانی میں ہم اسم سے پہلے تبدیلی کرنے والا لفظ لگا لیتے ہیں، اور اگر ہم کہنا چاہیں کہ امریکہ سے ایک سووینیر، تو امریکہ کو جاپانی میں امریکہ کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں امریکہ نو اومیاگے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور اس کے جواب میں ساکورا کہتی ہے، اریگاتو گوزائیماس، آپ کا بہت شکریہ، یہی کہا ہے نا اس نے؟ بالکل یہی کہا ہے۔ ویسے آپ صرف اریگاتو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ گوزائیمس لگاتے ہیں تو یہ زیادہ شائستہ ہو جاتا ہے۔ اریگاتو کہتے ہوئے آپ تو کو کچھ ذرا لمبا کھینچتے ہیں۔ آئیے اب ہم اسے آہستہ آہستہ کہتے ہوئے مشق کرتے ہیں. اریگاتو گوزائیمس. سامعین یقیناً آپ نے اس کا درست تلفظ سمجھ لیا ہوگا. اچھا آننا جواب میں کہتی ہے دو اتاشیمشتے. کوئی بات نہیں, جب کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ اس کے جواب میں کہا جانے والا معمول کا رسمی جملہ ہے. دو اتاشیمشتے میں دو کو ذرا لمبا کھینچتے ہیں, تو آئیے ہم اسے کہنے کی مشق کرتے ہیں. دو اتاشیمشتے. اور سامعین آئیے اب ہم سبق نمبر دو کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے これは何ですか? ये क्या है? さくらさん、はい、どうぞ。 これは何ですか? それはタイのお土産です。 ありがとうございます。 どういたしまして。 और अब वक्त हुआ है हमारे कॉर्नर गुर की बातें का. اس پروگرام کی سپروائزر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. آج میں سوال پوچھنے کے لیے بولے جانے والے جملے سیکھنا چاہتی ہوں, تو آئیے پھر ان سے پوچھتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جاپانی زبان میں جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو لفظوں کی ترتیب نہیں بدلتے, صرف جملے کے اختتام پر کا لاقا لگا دیتے ہیں اور اسے اٹھان کے ساتھ کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جملہ ہے یہ تحفہ ہے. اس کا سوالیہ جملہ اس طرح سے بنے گا کورے وا اومیاگے دیس کا, یعنی کیا یہ تحفہ ہے. اب ہم ایک مثبت جملے اور ایک سوال کے درمیان فرق کو دیکھتے ہیں. پہلے مثبت جملہ دیکھیے کورے وا اومیاگے دیس, یہ تحفہ ہے. اس کا سوالیہ جملہ یوں بنے گا کورے وا اومیاگے دیس کا, کیا یہ تحفہ ہے. جب آپ کو اپنے سامنے موجود چیز کا پتا نہ ہو کہ وہ کیا چیز ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ کیا ہے, تو آپ یوں پوچھتے ہیں کورے وا نان دس کا, یعنی یہ کیا ہے. نان اس کا مطلب ہے کیا. وقت پوچھنے کے لیے آپ اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں جی, اس کا مطلب ہے وقت. وقت پوچھنے کے لیے پورا جملہ یوں کہا جاتا ہے نان جی دس کا, یعنی کیا وقت ہوا ہے. آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں. نان اس کے ساتھ یہ لفظ لگایا جائے گا نی, اس کا مطلب ہے شخص. اور لوگوں کی تعداد پوچھنے کے لیے یوں کہتے ہیں نان نین دس کا, اس کا مطلب ہے کتنے لوگ ہیں. سامعین یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے صوتی الفاظ کے کارنر کا. اس میں ہم جاپانی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں, یعنی ایسے الفاظ جو آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرتے ہیں. آج ہم لوگوں کے چلتے وقت نکلنے والی آوازوں کی عکاسی کرنے والے کچھ الفاظ متعارف کروائیں گے. آپ اس آواز کو جاپانی میں کیسے کہیں گے؟ یہ تو ایسی آواز ہے انور صاحب جیسے کوئی شخص جلدی میں چل رہا ہو. جواب درست ہے, اور اسے جاپانی میں یوں کہتے ہیں ستا ستا. اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک شخص تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آہستہ آہستہ چلنے والے شخص کے اظہار کے لیے بھی کوئی لفظ ہے؟ جی بالکل ہے, یہ ذرا سنیے نورو نورو. ہم اس وقت کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نورو نورو چل رہا ہے جب وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہو اور ہمیں پسند نہ ہو. یہ لفظ ہم اس وقت بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم ٹریفک جام میں پھنس جائیں اور آہستہ آہستہ گاڑی ڈرائیو کرنی پڑ رہی ہو. یہ تھا ہمارا صوتی الفاظ کا کارنر. ہمارے آج کے لفظ تھے ستا ستا اور نورو نورو. آج کا پروگرام ختم کرنے سے پہلے اب وقت ہوا ہے آننا کے ٹویٹ کا. آج کے دن ہونے والے ایونٹس کے بارے میں آننا یوں ٹویٹ کرتی ہیں ساکورا صاحبہ کا خواب ہے بیرون ملک جاپانی زبان پڑھانا. میرا خواب جاپانی میں مانگا پڑھنا ہے. میرے لیے یہ پڑھائی پڑھائی اور پڑھائی ہے. سامعین آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. آج کا کلیدی جملہ تھا کورے وا نان دس کا, یہ کیا ہے. اگلے سبق میں ساکورا انا کو پوری یونیورسٹی کا چکر لگوائیں گی. انا کو یونیورسٹی کی سیر کیسی لگتی ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.